aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Balicach samolot zjechał z pasa startowego, lotnisko jest chwilowo zamknięte. W Wągrowcu runęła ściana kamienicy, jedna osoba jest poszkodowana. Rok po igrzyskach Francuzi świętują dziś Dzień Sportu. Trwa ewakuacja pasażerów na lotnisku w Balicach po tym, jak samolot przylatujący z tureckiej Antalii wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało, mówiła w TVP Info Natalia Wins z biura prasowego krakowskiego lotniska. Nie mam informacji o osobach poszkodowanych. Mamy nadzieję, że ich po prostu nie ma. Natomiast służby to, myślę, bardzo szybko tą informację potwierdzą. Lotnisko jest oczywiście w tej chwili zamknięte, czyli nie ma startów i lądowań. Operacje lotnicze zostały wstrzymane na mniej więcej 2 godziny. Ratownicy z psami przeszukiwali gruzisko w Wągrowcu. Przed godziną 11 runęła ściana kamienicy w centrum miasta. Ratownicy udzielili pomocy jednej osobie, mówi rzecznik policji z Wągrowca Dominik Zieliński. Runęła jedna ze ścian części znajdującej się wewnątrz przy podwórzu. Ulica Bydgoska od strony rynku została zamknięta. Wstępnie ustalono, że w budynku znajdowała się jedna osoba, jest to starsza kobieta. Udzielono jej pomocy medycznej, pozostała ewakuowana. Nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy. Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. 5000 zniszczonych domów, 1000 budynków gospodarczych, 1200 kilometrów dróg i ponad 500 mostów to tylko część ze strat i zniszczeń, które spowodowała ubiegłoroczna powódź na Dolnym Śląsku. Dziś mija rok od kataklizmu, który dotknął kilkadziesiąt tysięcy osób, przypomina Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. 60 tysięcy rodzin otrzymało pomoc rządową. 8 miliardów złotych to jest pomoc rządowa, która trafiła tutaj na tereny, które ucierpiały w wyniku powodzi. W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy wielkie porządki. 140 tysięcy ton śmieci, odpadów zostało wywiezionych w tych pierwszych tygodniach i miesiącach tak naprawdę, bo to sprzątanie trwało. A według szacunków odbudowa po powodzi w rejonie Kotliny Kłodzkiej może potrwać nawet do 2028 roku. Mieszkańcy Legnicy oburzeni zuchwałą kradzieżą krzyża z grecko-katolickiej cerkwi. Do kradzieży doszło w nocy z piątku na sobotę. Metalowy symbol od dziesięcioleci podkreślał ekumeniczną równość wyznawców wszystkich religii w tym mieście. Adam Piebiórka, który jest urodzonym w Legnicy Łemkiem, podkreśla, że sam montaż krzyża wykonanego przez jego ojca i stryja był momentem przełomowym dla społeczności wielu grup etnicznych. Prześladowania mniejszości narodowej ukraińskiej, w tym Łemków, w czasach komunistycznych powodowały to, że baliśmy się powiedzieć, kim jestem, dlatego że doświadczenia dziadków, rodziców pokazywały, że rodząc się właśnie Łemkiem, rodząc się Ukraińcem, stawaliśmy się kimś gorszym. Ambasador Ukrainy w Polsce wystosował w tej sprawie notę protestacyjną do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Francja po raz pierwszy obchodzi Święto Sportu. Zostało ustanowione przez prezydenta Emmanuela Macrona, aby upamiętnić ubiegłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i zachęcić Francuzów do aktywności fizycznej. W całym kraju zorganizowano około 5000 imprez sportowych, najwięcej w stolicy. Paryżanie znów mogą poczuć dziś olimpijską atmosferę. W centrum miasta na ulicy Rivoli utworzono bulwar sportu, ponad 2,5-kilometrową przestrzeń, na której odbywają się zajęcia i pokazy 46 dyscyplin olimpijskich i paralimpijskich. Według stołecznego ratusza to największa w historii impreza wielosportowa. W programie znalazły się także zawody pływackie w Sekwanie, której oczyszczenie było jednym z osiągnięć przygotowań do igrzysk. Zwieńczeniem dnia będzie ostatni w tym roku lot balonu, pod którym podwieszony był olimpijski znicz. To rocznica wielkiej parady olimpijskiej na polach elizejskich. Chcemy, by to zapisało się w życiu narodu, więc liczę na was, mówił do sportowców patronujących wydarzeniu prezydent Emmanuel Macron. To niezwykle ważne, by dalej promować sport w szkołach i w klubach, podkreślił. Święto odbywa się w momencie, gdy coraz więcej sportowców obawia się cięć budżetowych i ograniczenia środków przeznaczanych na uprawianie sportu we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. W związku z zapowiedzią intensywnych opadów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód dla południowo-wschodnich regionów, północnego Mazowsza oraz dla Warmii i Mazur. Miejscami może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a jednocześnie na większości obszaru Polski trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata na początek. Te odbywają się w Japonii, w Tokio. W drugim dniu rywalizacji do finału biegu na 1500 metrów awansowała Klaudia Kazimierska, a do półfinału na 400 Natalia Bukowiecka, która w swojej serii była druga. Właśnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Chciałam biec dosyć mocno, ale też, żeby zachować siłę na stronę prostą, bo no, wiedziałam, że na pewno w nogach mam wczorajszy bieg, też słabo spałam i nie wiedziałam, w jakiej jestem formie. Więc mówię, no po prostu chciałam wejść z dużym kół i to się udało bezpiecznie. Też nie walczyłam o pierwsze miejsce, bo wiedziałam, że jednak dobrze jest oszczędzić te siły. Na tym samym dystansie odpadła Justyna Święty-Ersetic, a podobny los na 100 metrów spotkał Ewę Swobodę. Mateusz Kołodziejski odpadł w eliminacjach skoków z wyż. W boksie, potem jak wczoraj złoty medal na Mistrzostwach Świata w Liverpoolu zdobyła Agata Kaczmarska, a wicemistrzynią świata została Julia Szeremeta. Dzisiaj po srebro w kategorii do 60 kg sięgnęła Aneta Regielska. Polka po wyrównanej walce przegrała niejednogłośną decyzją sędziów z Brazylijką Rebeci Santos. A świat boksu stracił wielkiego mistrza. Zmarł Ricky Hatton, dwukrotny były mistrz świata Federacji IBF w kategorii lekko-półśredniej i były mistrz świata Federacji WBA w kategoriach lekko-półśredniej oraz półśredniej. Miał 46 lat. Popularny The Hitman został znaleziony martwy w swoim domu w hrabstwie Manchester. W piłkarskiej ekstraklasie jedno zaplanowane na dzisiaj spotkanie ósmej kolejki zakończyło się. Motor Lublin zremisował 1-1 z Brugbet Termaliką Nieciecza. Od 20 minut Legia Warszawa gra z Radomiakiem, tutaj 0-0, a o 17.30 Widzew Łódź podejmie Arkę Gdynia. W ligach zagranicznych we Włoszech Torino na Olimpico grało 1-0 Rome. Od 15 grają Atalanta z Nikolą Zalewskim w składzie oraz Udinese Jakubem Piotrowskim grają z Pizą, natomiast Atalanta z Lecce. W Premier League Liverpool podejmuje Burnley, a od 17.30 w derbach Manchesteru zagrają United City. A my wraz z Norbertem Michalakiem zapraszamy na trzecią stronę medalu. Pierwszy gwizdek o 17.05. Do końca dnia pochmurno, z opadami deszczu, miejscami również burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Najcieplej na wschodzie do 23 stopni, najchłodniej na zachodzie, miejscami zaledwie 14. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat. Kliknij po spokój. Wejdź na saldeosmart.pl. Saldeo Smart. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli certyfikowany czujnik czadu Virone o mocy 85 dB z bateriami za 55,17. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 64,90. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 9 minut po godzinie 15. Rezydencja. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabarz. Dzień dobry w ten pochmurny, deszczowy dzień i dzisiaj z tą aurą deszczową i z jej rozjaśnianiem bądź dopasowywaniem się do chmur będzie sobie musiał poradzić nasz dzisiejszy gość, rezydent prowadzący Marcin Masecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj razem. Z tego, co widzę, zapasu muzyki, opowieści masz ze sobą naprawdę sporo. Niezmiernie jestem ciekawa tych piosenkowych historii, ale zacznijmy od początku. Skąd do nas przyjechałeś? Skąd do was przyjechałem? Z Mokotowa, z niedalekiej dzielnicy warszawskiej tutaj, 2 kilometrów stąd. Marcin Masecki z Mokotowa. No to zacznijmy. Oh. rosa, primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Hoy en el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj poopowiadać i posłuchać muzyki z Ameryki Południowej i z Ameryki Środkowej. To jest temat, który ostatnio leży u mnie na biurku, na samym jego środku. Półtora roku temu wydałem płytę Boleros y Mas, poświęconą muzyce latynoskiej. I to był trochę taki eksperyment, natomiast eksperyment przerósł oczekiwania. I teraz jestem w przededniu wydania płyty z większą ilością jeszcze muzyki latynoskiej, Boleros i Masecki, to za kilka tygodni. I o tym jeszcze chwilę poopowiadam później. Natomiast właśnie początek tej opowieści dzisiejszej to był Lamento Cubano, to była piosenka Guillermo Portavales, czyli wielkiego kubańskiego kompozytora i piosenkarza. To jest nagranie z lat 60. Ja słuchałem tego w kółko, w domu pamiętam. Guillermo Portavales to był bóg pokolenia moich rodziców. Jako mało lat w Kolumbii, gdzie się wychowałem, pierwsze 7 lat życia spędziłem w Kolumbii. No właśnie, ta muzyka, którą będziemy mogli usłyszeć na twojej płycie, wiąże się w dużej mierze właśnie z dzieciństwem twoim, prawda? Tak, tak, z dzieciństwem i też trochę z duchami przeszłości. Moi dziadkowie się poznali w Buenos Aires podczas II wojny światowej. I ten eksperyment właśnie, sprawdzenie trochę, ile jest we mnie latynosa sprzed 2 lat, jakoś tak się rozkręcił trochę. Więc to była kubańska pierwsza propozycja i pozostając na Kubie, chciałbym zaproponować muzykę Ernesto Lecuony. Ernesto Lecuona to wielki pianista, kompozytor kubański. Miał zespół Muchachos Cubanos de Lecuona, znany też jako Lecuona Cuban Boys, i był wspaniałym aranżerem. I to jest jego Rumba Internacional. Así nuestro amor será, aprende inglés. habla francés. Quiero comprendas, Lulu, cuando te diga te quiero, I love you, je t'aime, by me, el beso, je mon amour. Siempre yo te de decir, en nuestro nido te quiero, I love you, je t'aime, by me, el beso, je mon chéri. Amor variado será, diciendo siempre te quiero, I love you, je t'aime, by me, el beso, je mon la. Con grande felicidad diremos siempre te quiero, I love you, je t'aime, by me, el beso, je mon amour. Rumba International, Lekuona Cuban Boys, słyszeliśmy w refrenie I love you, je t'aime, te quiero. To jest utwór międzynarodowy. Ten zespół jeździł przez 40 lat po całym świecie i propagował muzykę kubańską. I teraz chciałbym jeszcze tego zespołu zaproponować jeden utwór, który jest bardzo słynny na całym świecie. Doczekał się tłumaczenia polskiego też, między innymi. Jest to utwór pod tytułem Siboney. Siboney to jest dzielnica w Hawanie. No i to jest taki wzruszający, pełen tęsknoty do tej dzielnicy utwór. Siboney, Ernesto Lekuona. Oh, yeah, baby, oh, yeah. zdecydowanie do podśpiewywania Siboney, Siboney, a polska wersja opowiada o jakiejś polskiej dzielnicy, czy to zupełnie inna historia? Polska wersja to jest inna, o czym innym opowiada. To jest tłumaczenie Henryka Roztworowskiego. Siboney to kraina za morzem, być może tak się zwie. Siboney to jest wyspa szczęśliwa, albo i nie. Siboney to dziewczyna o oczach, co lśnią jak gwiazdy dwie. I tak dalej. Skomplikowana historia. No. Albo tak, albo nie. Dziewczyna. Dużo się dzieje. No. Ale fantastycznie jest usłyszeć, że jest też polska wersja tego utworu. Ja przyznam szczerze, że wcześniej zupełnie nie słyszałam. I dużo masz takich eksperymentów dla nas dzisiaj. Rzeczy, które raczej na trójkowej antenie często się nie pojawiają. Tak, to właśnie w sensie dojdziemy też do hitów i do piosenek, które mają swoje polskie tłumaczenia i nie tylko, ale przed tym trochę dziwactw właśnie. I takie dziwactwo mam teraz. To jest propozycja z Dominikany, z Republiki Dominikany, czyli paręset kilometrów na prawo od Kuby. I to jest, narodowa muzyka to merengue. I to jest taki frenetyczny, szybki, wariacki zupełnie taniec. I dużo jest w nim akordeonu. I mam tutaj takie nagranie wirtuoza akordeonu Mezio Mendesa i jego zespołu. To się nazywa Mezio Mendes i su conjunto tipico, czyli Mezio Mendes. Nie do powtórzenia. Mezio Mendes i jego typowy zespół. No to jest Mezio Mendes na akordeonie i duży kontyngent perkusyjny i bas, ale co jest niesamowite w tym, to ta właśnie taka słoneczna, zwariowana, frenetyczna energia, ale też, że ten akordeon totalnie nie stroi. Ja mam taką słabość do niestrojących rzeczy. Uwielbiam niestrojące pianina i generalnie takie nie do końca perfekcyjne instrumenty. A czujesz, że to jest takie organiczne bardziej trochę? To jest bardzo organiczne. No tak, to jest takie bliżej, to jest bardziej takie ludowe i to wynika, w sensie to wynika z biedy. To nie wynika, to nie jest jakaś decyzja estetyczna, ale ona jest jakaś taka, tak jak mówisz, właśnie bardzo organiczna i żywa i prawdziwa. Posłuchamy? Mezio Mendes i su conjunto tipico. Yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer Szalone dźwięki. Tak, Mezio Mendes i jego typowy zespół, czyli Isu Conjunto Tipico. Taką polską oberkowość też trochę słyszałam w tym. Tak, to jest w kółko po prostu. To jest muzyka, która leci w kółko na imprezie przez wiele godzin i no, można się zatracić w tym. Taką też spełniała funkcję, myślisz? Bądź... Tak, to jest muzyka użytkowa, to nie jest muzyka koncertowa. To jest muzyka ludowa po prostu. To jest muzyka do tego, żeby tańczyć i przy niej się bawić i celebrować. To co dalej? Jedziemy dalej. Geograficznie sobie tak ułożyłem, że skręcając w prawo i w dół, czyli na wschód i południe, dochodzimy do Trinidadu i Tobago. I to jest melodia, którą chciałem teraz zaprezentować. Melodia, którą znam od dawna. Piękna bardzo. Jest to walc wenezuelski. Trinidad i Tobago są bardzo blisko Wenezueli i dialogują z kulturą wenezuelską. I to jest utwór autorstwa Lionela Belasco, wielkiego pianisty, bandlidera i aranżera i kompozytora, który usłyszałem, melodię, którą usłyszałem pierwszy raz w filmie Ghost World z 2001 roku, w którym to Steve Buscemi jest kolekcjonerem płyt i puszcza właśnie, ma stare takie winylowe siódemki i puszcza... starą muzykę wenezuelską. Walc wenezuelski to jest gatunek o długiej historii, w ogóle można całą audycję o nim. W każdym razie posłuchajmy, to jest nagranie stare z lat 20. Utwór nosi tytuł Miranda. wenezuelski walc Lionela Belasco pod tytułem Miranda ze ścieżki dźwiękowej filmu Ghost World z 2001 roku. Polecam bardzo. Jakiej scenie towarzyszy ten utwór? No, cały film to jest o dwóch dziewczynach, które kończą szkołę i trochę się włóczą i trochę nie wiedzą, co ze swoim życiem zrobić, i tam pojawia się co chwila Steve Buscemi, który jest kolekcjonerem płyt i puszcza różne stare stare płytki, właśnie między innymi to Lionela Belasco, stare bluesy, no starą muzykę z początku wieku po prostu. Czyli trochę tak jak ty dzisiaj nam prezentujesz trochę starsze piosenki. Tak, bo w sumie jak gdyby jesteśmy na razie w starej muzyce, ale dojdziemy też do nowszej. Na przykład troszkę przeskakując do przodu, mam teraz taką propozycję nieco radykalną, ale też z wielką klasą. To jest nagranie, które mi towarzyszy też od dzieciństwa. Słuchałem tego w kółko. Jest to płyta wydana w 1958 roku, czyli też no stare też, ale mniej stare. Ale tak, już 20 lat chyba tak mniej więcej do przodu wszystko. To jest tak, to jest piosenka kubańska też, jeszcze przed tym jak wejdziemy w kontynent, pod tytułem El Bodeguero, czyli winiarz albo sklepikarz w sumie. Jest to ciacia i tekst traktuje o tym właśnie, że ten bodeguero taki jest roztańczony i czemu jesteś taki wesolutki i czemu jesteś taki roztańczony i co tam za ladą trzymasz. I śpiewa to Nat King Cole, który jest wybitnym śpiewakiem, był, jak wiemy. Natomiast śpiewa tutaj po hiszpańsku z brutalnym akcentem. W sensie nie wiem, czy on znał ten język, czy nie. Czy ktoś mu fonetycznie napisał. No ale chyba to by dzisiaj nie przeszło po prostu. Więc aranż jest piękny, wszystko jest bardzo klasyczne i poprawne i cudowne. I głos Nata King Cole'a jest cudowny. Nata Kinga Cole'a. Ale ten hiszpański to jest zawsze coś, co jakoś tak mnie wzruszało i też wytrącało z równowagi. I to jest, no, to jest radykalne. Radykalne, jak ja to... No tak, ale ty znasz ten język, więc dla nieznających... Tak, ale nawet jak nie znamy język, no to są po prostu inne... samogłoski, w sensie, no, tytuł to jest El Bodeguero, a człowiek mówi El Bodeguero, więc to słychać. Tak czy siak jest to świetne nagranie, kawałek super i wykonanie świetne. 1958 rok, Nat King Cole, El Bodeguero. Siempre en su casa presente está El bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte a ir, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, sabrosona. Toma chocolate, cosa linda. Toma chocolate, anota flora. Toma chocolate, patra Gigi. Toma chocolate. Ja się tak zastanawiam, czy jak ty jako dziecko słuchałeś tej piosenki, śpiewałeś, to akcent powtarzałeś, czy jednak po swojemu? To już było, ja poznałem te nagrania, jak wyjechałem z Kolumbii. Mm-hmm. To było, jak miałem 7 lat i wylądowałem w San Francisco z rodziną. Więc tam już było to w kontekście amerykańskim. Ale od samego początku to było dla mnie śmieszne i wzruszające, i głupie, i świetne zarazem. No ale on jedyny może jak gdyby coś takiego zrobić. No to jest po prostu, to jest jednak skandaliczne. Nie wiem jak dla państwa tam po drugiej stronie. Być może rzeczywiście jak się zna język, to inaczej to brzmi. Nie, myślę, że możemy wybaczyć w takich sytuacjach. Że możemy od wybaczyć. Czasu do czasu, tak. No jest. Dobra, no to wybaczamy. I teraz już po hiszpańsku ponownie, chyba z akcentem bardziej prawidłowym. Nie, teraz mam propozycję instrumentalną. A, no proszę. Teraz wchodzimy do kontynentu południowoamerykańskiego, parę set tysięcy nawet kilometrów na południe, do Brazylii. I z Brazylii mam, no to jest przebogaty, w ogóle to jest przebogaty kontynent i w każdym kraju są różne tradycje i różne gatunki i różne historie. I mam na początek taką mniej znaną właśnie na naszej szerokości geograficznej. To jest gatunek, który się nazywa szoro. Ja szoro poznałem kilka lat temu, będąc muzykiem. Nie znałem tego. Za sprawą mandoliny. Janek Młynarski mnie zaraził pasją do mandoliny. Kupiłem sobie mandolinę, zacząłem się uczyć grać na mandolinie. Mandolina. A kiedyś uważałem ten instrument za... No, nie powiem tego. Ale teraz go kocham. I zacząłem się interesować mandolinistami, korespondować z nimi i tak dalej. Wsiąkłem w to. I zaprosiłem między innymi takiego mandolinistę, wirtuoza ze Stanów Zjednoczonych, Mike Marshall, który przyjechał do Polski i w takim jamie wspólnym zaproponował właśnie mi szoro. Ja nie znałem tego. No i nauczył mnie tego, pokazał mi ten gatunek, wydał. On propaguje te utwory od lat i wydał książkę poświęconą temu. Więc się zafascynowałem tym. To jest też stara muzyka, też ma 100 lat w sumie, czyli cofamy się na chwilę. To jest muzyka przed bossanową, przed sambą. Taka klasyczna muzyka rozrywkowa brazylijska. I mam dwa utwory. Pierwszy to jest taki smutny, melancholijny, bo w ogóle w Brazylii jest dużo... Oni lubią tą, mają nawet to słowo saudade. Mm-hmm. I to jest taka słodko-gorzkie brzmienie. Więc zaczniemy od tego, zostawmy roztańczonego winiarza i zanurzmy się na chwilę właśnie w takim słonecznym smutku. To jest kawałek pod tytułem Vibra Sois, czyli wibracje, autorstwa Jacoba do Bandolim, który był wirtuozem i kompozytorem tego gatunku, tego instrumentu, żyjącym w połowie XX wieku. Vibra Sois. Mandolina w roli głównej w końcu. Instrument, do którego przekonałeś się po czasie dopiero. Tak. I mam jeszcze jedną pioseneczkę. To była właśnie wersja smutna, Szoro, a teraz wersja wesoła i słoneczna, która już zapowiada sambę. To jest kawałek też Jacoba do Bandolim pod tytułem Bole Bole. Bole Bole to znaczy ruszać rytmicznie biodrami. No to będziemy tańczyć. Biodrami. Za nami ruszanie biodrami, tak. I słoneczne też bardzo. Trochę nam rozjaśniło to, co się dzieje za oknem w tym momencie. Tak, natomiast chciałbym wrócić trochę do smutku brazylijskiego, który jest pięknie reprezentowany w muzyce ichniejszej. I to jest kawałek bardzo znany z jednej strony, a może niekoniecznie w tej wersji. To jest ze ścieżki dźwiękowej filmu Czarny Orfeusz z 1958 roku. To jest francuski film, który jest osadzony w karnawale w Rio de Janeiro, mit Orfeusza i Eurydyki się tam rozgrywa. I ważny film, piękny film, polecam. Natomiast ważny jest z punktu widzenia naszej historii, dlatego że muzykę zrobił Antonio Jobim i Vinicius de Moraes. I to był pierwszy moment i ten film zdobył Złotą Palmę w Cannes, zdobył Oscara za najlepszy obcokrajowy. I to był pierwszy raz, kiedy świat usłyszał bossa nowe właśnie. Mm-hmm. I chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu A Felicidade z tego filmu, o wzruszającej i niesamowicie silnej i prostej pierwszym wersie. Zawsze mnie coś bierze, jak słyszę tego, jak to słyszę. Tristeza não tem fim, felicidade si. Czyli smutek nie ma końca, a felicidade, szczęście, owszem. Ooh. di ra di la la ra di di ra la di ra la la di la ya la la. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim. Smutek się nie kończy, a radość, owszem, kończy się. No tak, no zarzuciłeś taką nostalgią pod koniec tej godziny, że nie wiadomo, co z tym zrobić teraz. No nie, wyjdziemy z tego. Wyjdziemy z tego, bo mam na końcu znowu słoneczną, taneczną i radosną sambę. Mm-hmm. To jest kawałek pod tytułem E preciso muito amor, czyli potrzeba dużo miłości. Autorstwa Chico da Silva, który był... urodzonym w Brazylii w 1945 roku w prowincji Amazonas. Biedna bardzo część kraju i doszedł do dużego sukcesu i zamożności. Klasyczna historia. W każdym razie jego samby były bardzo melodyjne i bardzo radosne i bardzo uśmiechające się. I to jest hit z 1979. O, to jeden z tych młodszych roku, tak, już się to zbliżamy do XXI wieku powoli. Mm-hmm, mm-hmm. Czy w drugiej godzinie audycji również twoje piosenki się pojawią? W twoim tak, wykonaniu? Właśnie dojdziemy do tego, że będę się chciał z wami podzielić właśnie fragmentami nowej płyty. Jeszcze bym poopowiadał trochę o Kolumbii właśnie, mm-hmm. w sensie muzycznie, muzyki trochę z Kolumbii, trochę muzyki z Meksyku, z Ekwadoru. No i z Polski. Dobrze, będziemy podróżować po świecie jeszcze dalej w drugiej godzinie rezydencji. Marcin Masecki jest z nami cały czas. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Powtórzysz nam jeszcze raz na koniec. E preciso muito amor. I Chico da... Chico da Silva. No to posłuchaj. É preciso muito amor para suportar essa mulher. Tudo que ela vê numa vitrine ela quer. Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Pra satisfazer essa mulher, eu faço das tripas coração. Pra ela sempre digo sim, pra ela nunca digo não. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora.